Bé, doncs al final, com hem pogut sentir, hem posat la cançó La puta d'Horus, de la versió de la polca que fan el grup de Solsona, Les Absentes, que serà un dels tres grups que tocaran el concert que hi haurà al torneig de futbol de Guissona, que seran el dia 3 i 4 de març. Els altres dos grups, com hem dit, són els Escassa Llibertat, que són un grup de Terrassa, i l'altre és un grup local d'allà de Guissona que fa versions i que es diu St. Peter Sings. També, ja que comentem el tema, i és el proper tema que hem de parlar també de les coses de casa, és l'entrenament que es va fer ahir de cara a aquest torneig, doncs que l'organització ha obert també la inscripció per tots aquells castellers i castelleres que, malgrat que la seva colla no jugui al torneig, vulguin participar de les activitats que hi haurà aquell cap de setmana, i bueno, simplement han de fer el mateix que la resta de colles. O sigui, no cobren els 55 euros d'inscripció de colla, però qualsevol que vulgui anar-hi, doncs, té la llibertat de fer-ho pagant els 20 euros. I recordem que el termini d'inscripció finalitza a la mitjanit del dia 15. La colla nostra ho vam fer a l'assaig de divendres perquè tenia la Junta previst fer avui l'ingrés per que se'ns consideri com definitivament inscrits i no com a preinscrits, com constaven fins fa uns dies. I doncs, dit això, doncs, comentem això, que ahir al matí, aprofitant que no podíem accedir al centre per continuar amb la feina de Carnestoltes, perquè l'esplai també necessitava el centre, doncs, per fer les seves feines també de cara al carnaval, doncs al pati de l'escola Joan Abelló, doncs, es va fer el primer entrenament de cara a aquest torneig. I bueno, jo tampoc vaig poder assistir, no sé si podeu comentar com va anar. Tirant. Home, jo vaig arribar ben bé a la vora de les 11, devien ser les 11 menys 5 o menys 10, no recordo ben bé, i es veu que sí, que a les 10 ja hi havia algú a la porta, els més incondicionals, no? Però, bueno, quan vaig arribar estaven pilotejant, hi havia un grup de 10 persones aproximadament, i van dedicar-se a fer-se rondos per escalfar, i després van fer un partidet, van començar un partidet, em van demanar que fes jo els equips, i els vaig dir, tu pa aquí, tu pa allà, tu pa aquí, tu pa allà. Hi havia un parell de porters, que eren el Javi i el Lolo, i la resta de gent eren 5 persones més a cadascun dels equips. Van estar jugant uns 20 minuts a la primera part, i llavors ja va arribar el Juan de la Sílvia, el Marc Candela se'n va haver d'anar, i van fer una segona part. El Juan es va posar de porter. Sí, vaig ser porter menos goleado. Ah, molt bé. No van tirar ni una vegada. L'única que van tirar van deixar passar. Sí. No va ser difícil, posar-me de porter amb aquesta porteria. No. La veritat és que va estar divertit. Al final el partidet va quedar bastant igualat. Van guanyar 6-2, 6-4, sí, em sembla. A la primera part, l'equip que atacava la porteria on després va posar el Juan de, doncs, semblava que dominava una mica, però a la segona part se vino abajo. No sé si van fer un canvi de jugador, no sé si el Dani, que per cert la toca bastant bé, el Dani, el de la Vanessa. I bueno, llavors semblava que dominava l'altre equip, no? Va estar força interessant. Bueno, a part d'això, el Toni recorda... Es va fer mal algú? No, no es va fer mal ningú. Doncs, feia un fred que pelava, això sí, també. Però un cop ja començaven a córrer una mica, doncs ja s'escalfaven i veies la gent que anava traient roba. van perdre una pilota, també. Ah, sí, se'ns va penjar una pilota al pati de les Rodes del Col·legi Joan Abelló, que suposo que haurem d'anar a recuperar. Una cosa interessant és que la segona part el xiulet el portava el Lucas. Ah, sí. Sí. Feia d'àrbitre. Feia d'àrbitre. Sí. Bueno, i es va fer respectar les seves... Igual, i potser per això no van ficar ningú un gol a mi, perquè clar, xiulava el meu fill, o sigui... Casero total. Estava molt... Té 4 anys, no crec que encara, si hagués xiulat jo, no em miris així. Estava molt posat en el seu paper, i va haver-hi un moment que li vaig dir, vols que agafi el xiulet i te'n vas tu jugar amb el Dani? No, el xiulet me'l quedo. Vale, doncs vinga, ves pitant. Cada cop que sortia la pelota, encara que estigués molt lluny, pitava, Sí, sí. Va estar bé, va ser divertit. L'Utillero no va venir... Van tindre que fer nosaltres d'autilleros, a la mitja part. Van anar a buscar les... les begudes. Begudes isotòniques. Isotòniques. Bueno, un primer contacte amb l'equip per veure com es funciona, quines poden ser les figures, qui pot ser el que dirigeix una mica el joc. I bé, a l'espera del dia 25, que farem el segon assaig, esperem que vingui més gent. I doncs a veure si podem fer un paper lluït al torneig. Molt bé, que anaves a dir que comentava alguna cosa el Toni. El Toni diu que encara hi ha gent que no ha pagat, de la gent que s'ha d'inscriure en el torneig, no? I que esperarem a demà a veure si la gent que falta ve a l'assaig i paga. Ah, a l'assaig de motivats. A l'assaig de motivats, a l'assaig de dimarts. O sigui que encara tenen una última oportunitat per apoquinar l'ingrés de la inscripció al torneig. El Toni, no ens podria dir quants hi han pagat o quants n'hi han apuntats que més o menys sàpiga que vindran? Suposo que sí, si vol dir-nos-ho. És que res per sàpiga més o menys quan serem, sí. Diu que el Marc també està parlant amb els xics de Granollers per fer un triangular. Suposo que amb els xics de Granollers i amb el 4 més, perquè si no... Seria... Clar, si no, ens faltaria un pas d'un triangular. Faltaria un vèrtex del triangle. Bueno, sí. Igual... O sigui, per fer una espècie de triangular com el que vam fer l'any passat. Suposo que sí. Mm. Molt bé. Doncs... comentat que dèiem si ara ens diu el Toni més o menys quanta gent ha pagat ja, perquè jo la llista que hi ha penjada a la Pau Mòbil hi ha doncs ben bé una trentena de persones. Aviam si al final van tots o anem tots i qui al final s'esborra, però sempre també hi ha algú que a última hora vol apuntar-se. El Carles Moga el va pagar la setmana passada. Ah, molt bé. Ens ho van trobar i va dir, no, jo... Compteu amb mi. Mister honorífic, no sé si farà de mister també real, però té el càrrec honorífic d'entrenador, això està claríssim. D'acord, doncs si no teniu res més que explicar d'això, no sé si, bueno, recordar això, que el proper entrenament el farem el dia 25, que aquesta setmana, cap de setmana, l'hem de dedicar completament al Carnaval, i doncs l'altre ja... Un cop hagin fet ja la rua, doncs ja farem l'assaig, o sigui, l'entrenament. I doncs algú va parlar de fer alguna cosa també en el tema d'animació de l'afició que hi vagi, perquè hi haurà gent que va al torneig, però no tothom jugarà. O sigui, la gent que no jugui, doncs hem de mirar de fer una miqueta de caliu i d'ambient per animar els partits de la nostra colla. 26 pagats. 26 pagats, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, ja està. Ja són prous. Ja són prous. Sí, no, el torneig no és aquí al costat, que no podem fer com l'any passat, que... Podíem anar a dormir a casa. Que vam anar a dormir a casa. Bé, doncs, si no teniu res més que comentar, doncs entraríem a comentar en el temps que queda, doncs, les notícies del món casteller. Que avui sí que n'hi ha una mica, no? Avui tenim unes quantes. Tenim, doncs, la primera actuació, diguéssim, de la temporada, les festes de Santa Eulàlia, tant a Barcelona com a Esparreguera. També hem de comentar la inauguració del monument, aprofitant també d'aquesta festa major de Santa Eulàlia, la inauguració del monument als castellers, que s'ha fet a la plaça Sant Miquel de Barcelona, que va tenir una miqueta de polèmica. Bueno, a part de la polèmica en si que té aquest monument, doncs que hi ha gent que ha criticat doncs la ubicació, el disseny, fins i tot el cost que ha tingut l'obra, doncs també van aprofitar que hi havia l'alcalde per allà, doncs els treballadors dels transports públics de Barcelona, que han organitzat, o sigui, han anunciat una vaga doncs per anar a fer les seves reivindicacions també allà. I què més hem de comentar, doncs... Home, Déu-n'hi-do, és que si ha costat 600.000 euros el monument, tela, no? Aquí posa que té 30 metres d'alçada, no? Uh-huh. 30 metres d'alçada té. És de 30. És més alt que el propi ajuntament, que està pràcticament al costat. 30 metres d'alçada, el monument casteller. Uh-huh. Algú l'ha vist? Tu l'has vist, no? Jo sí. Què és un... No és figuratiu, Juan. No és figuratiu, no és figuratiu, no és un monolito... No, bueno, és que... Manolito, en vez de monolito. És que, clar, això... Fer una descripció... Jo que no soc gaire entès a mar, doncs imagina't Els morrions de les ampolles de cava, però això elevat a 30 metres. Una cosa semblant a això. I què esperaven? No tindre crítiques? I el ferro retorçat. I esperava no tindre crítiques després d'això? 600.000 euros, eh? La presidenta de la coordinadora, l'Anna Guasch, diu que això enceta nous camins en l'escultura castellera, que fins ara havia estat bàsicament figurativa. I diu que la considera una excel·lent al·legoria de l'ànima dels castells. Combina l'aspiració d'anar amunt, la tensió i la fragilitat. Toma. Sí, sí. Què més? Doncs el mateix autor de l'escultura tampoc ha defugit el debat. I ell, en el seu discurs, no li ha agradat. En el seu discurs també ha reconegut que la seva obra ha nascut envoltada de polèmica. També posa que, quan a la qüestió de l'estètica, ha afirmat que és el temps el que certifica el valor d'una obra, recordant com molts altres artistes lligats a Barcelona, començant per Antoni Gaudí, o sigui, també aquest es compara amb poqueta cosa. Ja, no, us has de comparar. Havien estat molt criticats a la seva època. O amb Bofill. També va explicar que la seva alçada... Amb l'arquitecte, eh? Ja. Doncs parla també que l'alçada del monument, que és això que, com hem comentat, que puja per sobre de l'edifici de l'Ajuntament, que estava pràcticament al costat, simbolitza que entre el poble i les institucions no hi ha d'haver jerarquia. I que, al mateix temps, es tracta d'una escultura amable a través de la qual es pot transitar. Ah, transitar com... Sí, tu pots a peu. Pots passar per sota de la... Ah, vale. Pensava que podies passar per sobre, dic, hòstia, 30 metres, ja que li posin... una barana, almenys. Una línia de vida, com a mínim una línia de vida. Home, igual, si algú... Bueno, una de les crítiques que havien fet, per exemple, els veïns, és que la canalla s'hi podia enfilar. Sí o no? Sí, és una de les crítiques que havien fet les associacions de veïns. Com a perill, no? Sí, sí. Hi ha el perill de que la canalla s'hi enfili, perquè és practicable. És escalable? Bueno. Hi ha canalla per tot, no? No, home, però sí, hi ha canalla per enfilar-se sobre els castells. Mm-hmm. Però bueno, però tu has vist, és escalable ja la primera tramada, la primera part, perquè, home, clar, si és perillós, no me'n queixin, també, no? Mm-hmm. Bueno, ja mirarem a posar-li una valla. Fixem-nos en que el monument aquest ha costat 600.000 euros. Sí, sí, en una època com la que estem. I en una altra notícia tenim una reforma del local dels castellers de Sabadell, que costarà 100.000. Home, jo suposo que, clar, serà una sisena part del monument. No? Això és el que volia com significar, bueno, no? La diferència entre una cosa i l'altra. Sí. Bueno. Comentem primer, abans de passar a una altra notícia, allò de l'actuació, no? Sí, sí, bueno, diem, es va inaugurar amb la presència amb els pilars simultanis que es van aixecar les 6 colles castelleres de Barcelona. Tu no has sentit el tècnic perquè no portes els auriculars, però el tio que l'ha mirat per internet i que sembla l'esquelet d'un arbre de Nadal. Sí? Pues mira, ja el tindran per l'any que ve. Bueno, doncs això, es va inaugurar amb pilars fets per les 6 colles castelleres de Barcelona, els Falcons de Barcelona, i també van venir de visita les dues muixarangues del Gemesí. Anda, també, mira que bé. Convidats? Sí, sí, van venir convidats pels Falcons de Barcelona i les dues muixarangues van actuar també dissabte al matí tant a la plaça de la Catedral com a la plaça Sant Jaume. I, bueno, és que està el Juan de Mé ara mateix mirant pel Google la fotografia del... Això no pot ser, no. Aquest no és el monument, tu. Agafa una altra pàgina web, que això no pot ser que sigui 600.000 euros. Sí, que sembla un esquelet d'una hora. Bueno, no mal que tingui queixes. No mal que tingui queixes. Ostres, bueno, ja el veurem, suposo, ja anirem un dia a veure'l, ja... Sí, està al costat mateix de l'Ajuntament. O sigui, hi ha la plaça de Sant Jaume per davant i és darrere de l'Ajuntament. La següent plaça, que és la plaça de Sant Miquel. Ja ho anirem comentant, suposo, els propers programes. Perquè, molt bé. Perquè doncs... això tindrà tela, normal. Si vols, comentem l'actuació. Castellers de Barcelona va fer pilar de 4 de dol a la porta de Santa Eulàlia, el pilar de 4 a la inauguració del monument, pilar de 4 caminant per entrar en plaça... Pilar de dol perquè sabem de que hi hagi passat alguna cosa... No sé exactament... O ho fan perquè quan actuen allà a Santa Eulàlia fan el pilar de dol. No ho sabem. Castells van fer 3 de 7, 5 de 7, 4 de 7 i pilar de 5. Els Borinots van fer a part dels pilars de 4, pilar de 4 caminat 3 de 7, 4 de 7 amb agulla, 4 de 7 i pilar de 5. Que són els castellers de Sants. Sí, castellers de la Vila de Gràcia, 4 de 7 amb agulla, 4 de 7, perdó, 4 de 7 amb agulla, 5 de 7, 4 de 7 i van 1 de 5. Castellers de Poble Sec, 3 de 7, 4 de 7, 3 de 6 aixecat per sota i pilar de 5 aixecat per sota. Els castellers de la Sagrada Família van fer el 3 de 7, el 4 de 7 amb agulla, el 4 de 7 i un pilar de 5. I la Colla Jove de Barcelona va fer un 3 de 6 amb agulla, un 5 de 6, un 4 de 6 amb agulla i van acabar amb un pilar de 5 que van portar al balcó. També hi havia actuació de Festa Major de Santa Eulàlia a Esparreguera, on els, la Colla Bordeus, els castellers de l'Esparreguera, van fer un intent desmuntat de torre de 6, el 5 de 6, 4 de 6 amb agulla, 3 de 6 per acabar amb un pilar de 4 aixecat per sota, i la colla dels castellers de Cornellà només van poder fer com a castell el 3 de 6 i van fer 3 pilars de 4. No simultanis. No simultanis. No, no, en rondes. Devien ser molt poqueta gent els castellers de Cornellà per fer aquesta actuació tan poc reeixida. I déu-n'hi-do la actuació de Barcelona, eh? Una, dos, tres, quatre, cinc, sis colles. Amb ronda semiconjunta. I el castell, totes colles de 8 i de 9, sinó que les últimes dues. I el castell més... 5 de 7. És el 5 de 7, eh? Sí, tot el que més és 4 i 3 de 7. Sí, també destacar que la Colla Jove de Barcelona, una colla jove, jove de veritat, jove, sí, sí. Que l'any passat va acabar fent castells de 7, doncs comença la temporada fent castells de 6. Cosa que demostra que la inèrcia en què acabes una temporada no és amb la que segueixes la temporada que ve, no? Home, això ja ho demostra també Castellers de Sants, no? I... Sí, sí, sí. Sí, sí, tot. Hi ha colles que sí, normalment sempre comencen més baixetes de com van acabar la temporada anterior. Totes, totes sí, les colles comencen amb... Bé, hem de comentar el que dèiem la setmana passada, que finalment l'assemblea de Minyons que es va fer dimarts passat va ratificar la... Bueno, va triar la candidatura presentada per l'Albert Pérez com a nou cap de colla. I segons posa la nota de premsa oficial de la colla, posa els Malves aposten per experiència i joventut dins la tècnica encarregada de portar les regnes de la colla en el decurs d'aquesta temporada. L'Albert Pérez, de 36 anys, és el nou cap de colla i, bueno, com ja vam comentar, és un casteller d'aquells de les trinxeres. O sigui, té 36 anys, però ja fa molts anys que té càrrecs i que... i que s'ho treballen en aquesta colla. També posen la nota de premsa. La nota de premsa, doncs, la composició de l'equip de treball, i el que podem destacar que la cap de canalla serà la Jessica Delgado, que és una castellera sobradament coneguda. Formada a Mollet. Sí, sí, sí. I que el Juan de també la coneix. La coneix des de que va néixer. De sobres, des de que va néixer. És la segona bola. Una mica més que Minyons de Terrassa. Sí, no, la coneixes més tu que els Minyons, sí. Diguéssim que a l'equip de Pinyes hi haurà Marc... Jo me n'alegro molt per ella. Sí. I la felicito des d'aquí. Sí, sí, nosaltres també des d'aquí felicitem la Jessica i li desitgem el millor, que tingui una temporada fantàstica i que aconsegueixi tot allò que es proposi. Doncs comentem això. Pinyes, Marc Codera, David Zambrana, Cèlia Violero, Bru Vallunrat i Carles González. A Canalla ajudaran a la Jessica Guillem Comas, Marc Casanovas, Xavi Jurado, Xavi Vilanova i Berta Mercet. A Troncs hi haurà el Ferran Llis i el Rubén Barba. I a Pilars la Caterina Liebanes. La nova tècnica ha fixat l'inici dels assajos pel proper divendres, dia 24 de febrer. Jo no sé si Minyons ha proposat que jo em faci de Minyons o seguidor de Minyons, eh? Mira que aquest any no podré dir res de Minyons. No el podràs criticar, eh? No? Tinc mitja família dintre de la tècnica. Aquest any tindré que ser de Minyons com a mínim una part. I si a sobre venen a actuar aquí a Mollet... Vaja. Sí. Diem que... M'ho posen difícil, eh? Aquest castellers. Bé, doncs, com dèiem, una altra colla que ha triat per fi el seu cap de colla aquest cap de setmana va ser la colla Joves Xiquets de Valls, que a la tercera, perquè han hagut de fer tres assemblees per poder trobar una candidatura que porti les regnes de la colla, i de veritat és que és difícil de trobar informació sobre... Perquè ni a la pàgina web de la colla ni a fòrums d'internet he trobat informació... i l'únic que han publicat al Twitter oficial de la colla, de Colles Joves, és que el Pere Rico, que ja va ser cap de colla entre l'any 2004 i 2008, torna a portar la nau, diguéssim, de la colla de la camisa vermella de Valls, i que significatiu queda pel que reflecteix, doncs, el procés que ha hagut que han hagut necessitat tres assemblees, i que és allò que les aigües de la colla no flueixen tranquil·les, és que el primer que ha dit un cop triat com a nou cap de colla és que no pensa perdre temps en mirar enrere. Bueno, és que si mires enrere es veuria com a cap de colla fa dos o tres anys, no? O sigui, també, ara si mires enrere, ja et dic, o sigui, ha sigut ja cap de colla. Sí, sí, ja dic, d'entre el 2004 i el 2008. Va ser just abans que entrés l'Helena Llagostera. Si mira enrere, l'únic que pot trobar és algun bloc de notes seu. Igual li va bé i tot. Sí, que... sí, de fet, si tu busques al Google Pere Rico, cap de colla, joves, tot el que trobes és del 2008 en abans. Per això, si voleu trobar informació, més que a les pàgines web i això, si vas a Valls, fas una calçotada i entremig de la gent fas una crítica a la vella de Valls i segur que surt algun que es fa d'amic teu que serà de la jove, segur, i t'explicarà més o menys com estan les coses. Segur que surt algú de les joves que es fa amic teu i que t'explica com va el tema, però quants de la vella en contra, també. Això és un risc que hi ha que córrer, o sigui, a veure, això té el periodisme, no? Si vols estar informat, has de... Bé, com comentàvem, també la següent notícia és el que ja hem fet un petit esment abans, és que l'Ajuntament de Sabadell, el passat dimarts, dia 7, va aprovar al ple municipal l'inici de l'expedient de concessió administrativa als Castellers de Sabadell d'un edifici situat al carrer dels Emprius, que té una superfície de 560 metres quadrats distribuïda en planta baixa i pis. Posa que és un espai especialment adequat tant per assajar com per ubicar-hi espais d'oficines i polivalents, i també és apte per portar-hi a terme programa d'activitats formatives i divulgatives que els Castellers de Sabadell organitzen anualment. El conveni regula la cessió del local per un període inicial de 30 anys prorrogables per 10 anys més. Tu has estudiat o estaves llegint? Suposo que estàs llegint, no? Estic llegint la nota de premsa del... 30 anys, Déu-n'hi-do. Dels Castellers de Sabadell. S'hi posen per poc, eh? Sí, sí. Aquest conveni, com dèiem, estableix una inversió per part de la colla de 56.000 euros en la seva rehabilitació. Per tant, suposo que els Castellers de Sabadell estan fent una campanya de captació de socis i patrocinadors important. A 30 anys és el que la concessió i el que és el pagament de la hipoteca segur que demanaran Castellers de Sabadell. O sigui, pensa que Minyons també ho tenia per 30 anys, eh? La propietat del local, quan es van hipotecar, eren per 30 anys. Doncs això, els Castellers de Sabadell han de... A part d'aquesta inversió, també s'han de fer càrrec del manteniment, la conservació i els serveis. Per part de l'Ajuntament ja estan fent les obres de condicionament, que són obres de consolidació de l'estructura i enderrocs preliminars. Aquestes obres tenen un valor d'uns 40.000 euros, que això es fa càrrec a l'Ajuntament. No et donarà temps a llegir-ho tot, però bueno, té collons que valgui... sí, que l'obra valgui, costi 100.000 euros i 40.000 només són enderrocs... Preliminars. Preliminars, eh? I preparació de l'estructura. Aquests arquitectes cobren massa, eh? Vaja. Sí, no, pel que es veu és l'estructura, posa que és una estructura i la teulada és estable, però els accessos i les finestres estan altament deteriorats en estat d'abandonament. Per menys d'això, la Pau ens la van derrocar l'Ajuntament, eh? La Pau ens la van derrocar l'Ajuntament, eh? I, bueno, doncs ens queda que aquest dissabte va haver-hi una xerrada sobre la gestió de la canalla, el local dels Capgrossos de Mataró, on es van tractar temes com, per exemple, les colles grans van parlar de com gestionen els equips de canalla, què fan quan un dels nens agafa por, com tracten de captar canalla, com funcionen els assajos, quina relació té la colla amb els pares, què fan amb els nens que no volen pujar, i doncs vau comptar amb la intervenció de l'Anna Riba, la que fins ara cap de canalla dels Castellers de Vilafranca, el Manel Urbano, cap de colla de la Colla Vella, i va debutar com a cap de canalla de Minyons la Jéssica Delgado en aquesta xerrada, que va ser moderada pel Xavi Castellví, i els capgrossos han penjat el vídeo d'aquesta xerrada, que la van transmetre en directe i es pot trobar a internet la xerrada, per si algú està interessat. L'únic que no està resumida i són 2 hores de vídeo. Toma! Si algú té interès, jo li poso l'enllaç. I doncs es queda l'últim minut per acomiadar el programa, per recordar que aquest divendres tornem a tenir assaig i sobretot que dissabte i diumenge hem de fer les feines de la Rua i doncs això, que també veniu diumenge a veure els castellers de Mollet a la Rua de Carnaval. Doncs si no teniu res més, ens acomiadem fins la setmana que ve. A reveure. Adéu. Bon vespre. Adéu.